Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu. Nowego włodarza wybierze 115 tysięcy mieszkańców. Szef MSWiA o planowanym spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Żeby to nie było spotkanie dla selfie, tylko spotkanie dla rozwiązywania realnych problemów Polaków. Podczas festynu w portugalskim miasteczku co najmniej 5 osób ucierpiało w gonitwie z bykiem. Mieszkańcy Zabrza wybierają prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń. Wszystkie lokale są otwarte, informuje Miejska Komisja Wyborcza. Uprawnionych jest blisko 115 tysięcy wyborców. Głosować mogą do 21. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, za 2 tygodnie odbędzie się druga tura. W niej mieszkańcy będą mogli głosować na jedną z 2 osób, które dostały najwyższe poparcie. Dotychczasowa prezydentka Zabrza, Agnieszka Rupniewska, odwołana została w majowym referendum. To jest bardzo dobry sygnał, mówi w Trójce o zaproszeniu do Białego Domu polskiego prezydenta Jakub Greca z Instytutu Nowej Europy. 3 września Karol Nawrocki ma się spotkać z Donaldem Trumpem. To jest bardzo dobra okazja do tego, żeby postarać się tę więź ideową przekuć w coś większego, czyli na przykład w to, żeby Polska miała lepsze miejsce przy stole w rozmowach na temat Ukrainy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński życzyłby sobie, by była to wizyta, która coś da Polakom. Ja liczę tylko, że jeżeli do takiego spotkania dojdzie, to spotkanie będzie miało realny wpływ na Polaków, że coś w ramach tego spotkania zostanie dla Polaków załatwione. I tu będę pana prezydenta w tym zakresie bardzo dopingował, żeby to nie było spotkanie dla selfie, tylko spotkanie dla rozwiązywania realnych problemów Polaków. Zaproszenie na spotkanie robocze jest w oficjalnym liście gratulacyjnym od Donalda Trumpa. Marcin Józefaciuk potwierdza, że został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Poseł poinformował, że jednym z zarzutów jest sprawa posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw ochrony dzieci, podczas którego do głosu została dopuszczona osoba prawomocnie skazana za pedofilię. Marcin Józefaciuk przewodniczył posiedzeniu. Nie zgodzę się na zrobienie ze mnie kozła ofiarnego i zrzucenia pełnej winy za obecność osoby skazanej, czego nie byłem świadom, napisał poseł w mediach społecznościowych. Marcin Józefaciuk dodał, że ta osoba była obecna na posiedzeniu zgodnie z procedurami sejmowymi. Plaga węży na Dolnym Śląsku. Szczególnie niebezpieczna, bo jadowita jest żmija zygzakowata. Jak ją odróżnić, podpowiada Karol Bubel, opiekun tych gadów we wrocławskim zoo. Szersza głowa. No, żmija posiada zęby jadowe, to jest jedyny jadowity polski gatunek, więc ta głowa jest szersza, żeby te zęby można było zmieścić. No i charakterystyczny zygzak. Cechą żmii zygzakowatej są też pionowe źrenice. Po ukąszeniu należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Co najmniej 5 osób zostało rannych po ataku byka podczas wieczornego festynu pod Lizboną. Stan jednej z uderzonych osób określanych jest jako bardzo poważny. Wypuszczone na ulicę zwierzę było jedną z atrakcji lokalnego święta Malkoczety. Byk stratował grupę osób w pobliżu przepływającej przez miasteczko rzeki Tak. 3 zaatakowane osoby wpadły do wody. Gonitwy z bykami organizowane są na festynach w sezonie letnim w wielu gminach Portugalii. Rozimprezowane, eklektyczne brzmienie zespołu Wołosi rozpoczęło polski program muzyczny podczas Festiwalu Międzynarodowego w Edynburgu. Muzycy nie ukrywają, że cieszą się z występu w stolicy Szkocji. Jesteśmy w samym centrum wydarzeń, a dzieje się tu tak dużo, że samych nas to oszałamia. Zderzenie kilku festiwali naraz tak naprawdę, tysiące, jak nie miliony ludzi w tym momencie w mieście, no robi to na pewno duże wrażenie. Szkocja generalnie jest dla nas miejscem całkowicie nowym, o którym muszę przyznać marzyliśmy, bo jest to też kraj ludzi gór, a nasza muzyka pochodzi i czerpie największą inspirację tą właśnie improwizacyjną z gór polskich. Przez ponad tydzień polskiej muzyki będzie w stolicy Szkocji więcej. W programie są też koncerty orkiestry Leopoldinium i Piotra Handerszewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Piłkarze Wisły Płock wciąż pozostają niepokonani po czterech kolejkach Ekstraklasy. Wczoraj Beniaminek zremisował w Łodzi z Widzewem 1-1. W innym meczu Arka pokonała u siebie Pogoń Szczecin 2-1. To pierwsze zwycięstwo zespołu z Gdyni w tym sezonie, o czym przesądził ładny strzał w 80. minucie wychowanka Portowców Kamila Jakubczyka. Dziś kolejne mecze Jagiellonia Białystok zagra z Krakowią, a Legia Warszawa z GKS-em Katowice. Iga Świątek w singlu, a Magda Linette w deblu awansowały do kolejnej rundy prestiżowego tenisowego turnieju w Cincinnati. Niestety już na pierwszym spotkaniu udział w zawodach zakończyła Magdalena Fręch. O szczegółach Jan Pachlowski. Spotkanie drugiej rundy Igi Świątek z Rosjanką Anastazją Potapową trwało 73 minuty. Polka pewnie wygrała 6-7, 6-4. Pierwsza partia była bezbłędna w jej wykonaniu. Popełniła tylko 3 niewymuszone błędy. Słabiej było w drugim secie. Tam takich błędów było już 15, ale nasza zawodniczka nie straciła kontroli nad meczem. Z jednej strony chciałam być bardzo solidna, z drugiej zależało mi też na intensywności w grze. Pamiętajmy, że zawsze pierwszy mecz na turnieju nie należy do łatwych, mówiła po meczu Iga Świątek, która teraz zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Po zawodach w Montrealu swój udział w kolejnym turnieju już na pierwszy mecz kończy Magdalena Fręch. Polka nie wykorzystała swoich szans i przegrała w trzech setach 6-7, 6-2, 4-6 z Rumunką Soroną Kristeą. Szczególnie tutaj szkoda decydującej trzeciej partii, której nasza zawodniczka nie wykorzystała szansy wyjścia na prowadzenie w gemach 4-1. Natomiast grająca w parze z Dunką Thompson Magdalinet awansowała do kolejnej rundy. Linet w singlowym meczu drugiej rundy zmierzy się natomiast dzisiaj ze Słowaczką Rebeką Sramkową. Dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Monakijczyk Victor Lancelotti został zwycięzcą 6. etapu kolarskiego Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Tym samym został liderem klasyfikacji generalnej. 9. na mecie był Rafał Majka, z kolei Patryk Stosz zapewnił sobie 3. w karierze zwycięstwo w klasyfikacji najaktywniejszych. Udało się utrzymać koszulkę. Próbowałem jeszcze odskoczyć na harnasiu do grupki. Tam się troszkę pomieszało i została nas taka grupka 8-osobowa. Ale na takim przygibku chopki popuściłem ich, bo się odwróciłem i stwierdziłem, że peleton nas i tak dogoni. A jednak peleton ich puścił i tak trochę gdzieś tam sobie pluje w twarz. Ale ogólnie cały etap przejechałem. Zakończenie wyścigu dziś, a zapowiedź 7. ostatniego etapu w kolejnym serwisie sportowym. Przez cały dzień sporo słońca, choć przelotny deszcz może pojawić się na północy, wschodzie i w centrum. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 27 na Mazowszu, do 32 w Bieszczadach. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Na Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie witam Was o poranku w naszej audycji, która podczas wakacji rozpoczyna się tuż po godzinie 8, a dzisiaj... Moi drodzy, a dzisiaj... Serio. Będzie szaleństwo. Charming scene like this. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue, with someone sharing a delightful chat, this and that, and cocktails for two, as we enjoy a cigarette. to some exquisite chansonette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go reel, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. This any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. No! My head may go real. Hey, you, where are you going? The pool! To the pool, you fool! To the pool, you fool! Rety, co oni wyprawiają. Tak, tak, Franku, poranku. To jest mistrz, to jest król, Spikey Jones. Twórca gatunku novelty, zbzikowany perkusista. W jego kapeli używano do grania niemal wszystkiego. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. I tu będzie twoja rola kluczowa, dobrze? Dobrze. Teraz ja będę wymieniała to, na czym grano w kapeli Jonesa, ojej, a ty będziesz wydawała do tego pasujące odgłosy. Dobrze. O, dzięki. Zatem. Mogę spróbować. Gwizdki. Ja nie umiem gwizdać. No, trudno. Gulgotania. Czkawka. Klakson samochodowy. Tego nie umiem. Didi. Tłuczenie szkła. Ciekawe, jak pokażesz. A, uważaj, bo teraz najważniejszy instrument, który Spikey Jones wymyślił i bardzo mi się ten instrument podoba jako muzykowi, ponieważ jestem muzykiem z wykształcenia pierwszego. Bekafon. Boże. Dobra. Nie umiem tego. Wiem. A on potrafił. On potrafił w latach 40. i 50. XX wieku rozśmieszał wszystkich do łez. Wystąpił w kilku filmach, był gospodarzem telewizyjnego show. Był naprawdę fantastycznym artystą. No i powiem wam, że to trochę taki jest żal, że ci ludzie, tacy wielcy, tacy nieprawdopodobnie uzdolnieni, kiedy odchodzą z tego świata, to po prostu my powolutku, powolutku o nich zapominamy. Dlaczego zapominamy? Żeby zrobić miejsce dla was. I żeby zrobić miejsce dla waszych talentów, dla waszego geniuszu. Żebyście wy mogli zdobywać ten świat. Ale myślę, że rolą radia jest to, żeby przypominać o nich, żeby cieszyć się tym, co stworzyli, bo jak słyszycie, to jest dobra muzyka, co, Amando? Mhm. Amando, a ty skąd wczoraj wróciłaś? Ja wróciłam wczoraj z takiego miejsca w Lusławicach, które nazywa się Europejskie Centrum Kultury. Muzyki. Nie, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. I co tam robiłaś? I tam odbywa się coś takiego, co nazywa się Lusławicka Orkiestra Talentów. Czyli ty. Ja, ale nie tylko ja, bo tam się znajduje. Co roku jest nowy dobór osób, w sensie ten, jak cię zakwalifikują do tej orkiestry, to wtedy jeździ się tam na 5 zjazdów po tydzień. I tak robiłaś? I tak robiłam. I było fajnie? Tak, było super. I właśnie chodzi o to, że jest dobór i tam było 42 osoby, czyli 40, no właśnie te dzieci, które grają na tych różnych instrumentach i tworzą taką orkiestrę. No to teraz tak, warto wysilić się, warto pracować. Warto, bardzo, warto. Warto ciężko pracować. Bardzo. Ponieważ na końcu tej drogi jest co takiego? No, albo się osiąga to, co się chciało osiągnąć, albo no mogą się fajne rzeczy z tego zawsze zrobić. Zawsze jest nagroda. Ale poza tym, Poza tą muzyką, orkiestrą, tam jest arboretum. Czy ty wiesz, co to jest arboretum? Nie do końca. Nie zauważyłaś? Nie człowieku, wiem, co to znaczy. To jest miejsce, w którym kolekcjonuje się, uprawia drzewa, krzewy. A, tak, to był ten ogród Krzysztofa Penderecki. Piękny, prawda? On ma 16 hektarów. O, ile to hektar, to sobie policzcie. Może to być ogród samodzielny albo część jakiegoś wielkiego. W każdym razie nazwa arboretum pochodzi z łaciny i oznacza, a to jest bardzo ładne, miejsce drzew. Mm. Za czym tęskniłaś podczas tego wyjazdu? Za rodzicami, bo tam się samemu jest. I za czym jeszcze? Za kim? Za czym? No. Za moim pieskiem. A za zagadkami to nie? A za zagadkami oczywiście. No, zatem odpowiedź numer... 1. Myślę, że znacie wiele, naprawdę wiele rodzajów bohatera naszej zagadki. Mm-hmm. A skąd bohater naszej zagadki na tym świecie się wziął? To zasługa 15-wiecznych mnichów, którzy jako pierwsi stworzyli bohatera naszej zagadki. Tak, to było bardzo dawno temu. Ale dzięki ich pomysłowi do dzisiaj opracowano ponad 300 rodzajów bohatera naszej zagadki. Mm. Polacy, uwaga, zjadają, a wiem, że ty świetnie gotujesz, nie tak jak ja, zjadają go średnio 5 kg rocznie. Jednak zdecydowanie najczęściej zajadają się nim włosi. Potem Wenezuelczycy. A pierwszą trójkę zamyka Tunezja. Najdłuższy bohater naszej zagadki to metrowej długości nitka, którą podaje się w miseczce zupy w Chinach. I uwaga, absolutnie nie wolno jej kroić, a niteczkę tę spożywamy używając pałeczek albo porcelanowej łyżki. Wrzucaj go! Tym okrzykiem, który często było słychać kiedyś na ulicach włoskich miast, mężowie dawali znak żonom, że właśnie wracają z pracy do domu bardzo głodni. A żony miały czym prędzej wrzucać do garnka z gotującą się wodą właśnie bohatera naszej zagadki. Dobrze, że taki włoski mężczyzna nie trafił na mnie. W połowie XVIII wieku maszyna do produkcji bohatera naszej zagadki kosztowała dokładnie tyle, ile wtedy kosztował duży dom. Drogo? Drogo. Bardzo drogo. Na szczęście dzisiaj każdy może kupić bohatera naszej zagadki w dowolnym sklepie spożywczym. I co ważne, każdego na to stać. A ja wiem. A naprawdę wiesz? Nie wiem, ale... No chyba wiem. No dobrze, a znasz coś takiego jak Pappardelle? Anneli? Creste di Giallo? Czyli grzebień koguta, właśnie. Kasia Firz-Wojtkowska zna po włosku cały świat i w ogóle wszystko zna. Cappellini, czyli włosy anioła. Ravioli, czyli pierożki. Wiele, wiele innych. Amanda stawia na... makaron. Naprawdę? Naprawdę. Nie masz wątpliwości? Nie. Tak trzeba żyć. Bez wątpliwości. A pan Wiesław Drzewicz to na co stawia? Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. A który makaron ma w sobie najwięcej dobrości, jak dzieci mówią? No oczywiście ten, który ma w sobie dobre, zdrowe jajka. Ale zanim posłuchamy piosenki i zanim naprawdę rozwiążemy tę zagadkę, zapraszamy was bardzo serdecznie. Do czego? Do zadzwonienia do nas. Numer telefonu pamiętasz? 22 i 7 trójek. W rzeczy samej. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Thank you. niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają. A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, nie, nie dotykane jajo, to ludzie mi wmawiają, niech się palą. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach. Amando, tak. Jak to człowiek może być w częściach? Moim zdaniem w częściach, czyli może być jakoś tak, nie wiem, załamany czymś albo coś takiego, może być po prostu smutny. Mm-hmm. I wtedy jakby niektórzy mówią, że nie może się pozbierać. Ale zagadkowa niedziela jest właśnie po to, żeby poprawić wam co takiego? Humor. Oczywiście. Zatem serdecznie witam panią Urszulę, która dodzwoniła się do nas z Olsztyna i ma 7 lat. Dzień dobry. Ulu, to może najpierw posłuchajmy pana Wiesława Drzewicza, a potem mam nadzieję, że będziesz znała odpowiedź na zagadkę. Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. Halo, halo, jesteś? A kto tam z nami jest? Co to za szczęście malutkie? Ula, jesteś czy uciekłaś? No powiedz. Dobra, mamo, siostra, brat, kto tam? Odpowiedź? Najpierw powiedz, kto tam kwili w tle. To twój braciszek, siostrzyczka? Tak, brat. A ile ma? Miesięcy pewnie. Rok i 2 miesiące. Och jej, cudowny wiek. Nieraz masz dosyć, co? Ale powiem ci, że warto, bo to jest cudo i zaraz zacznie z tobą rozmawiać i powie, kocham cię. Wiesz o tym? O, już próbuję. No dobrze, to powiedz nam, Uleńko, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Makaron. I teraz posłuchaj, co się stanie, ponieważ w studiu jest profesjonalistka i zaraz pięknie zaśpiewa ci fanfary. Tu. Specjalnie dla ciebie i trochę też dla twojego braciszka, który na imię ma jak? Artur. Och, jakie piękne imiona. Urszula i Artur, gratulacje dla rodziców. Trzymajcie się, kochani. I właśnie dla takich dzieci jak ty i jak twój brat. My co tydzień proponujemy wam. No właśnie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Mówi się, że ktoś jest albo psiarzem, albo kociarzem, prawda? Tak. I ty jesteś? Psiarzem, zdecydowanie. A ja jestem? Nie wiem. Też. Ale wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają koty. Ja ich nie rozumiem. Chociaż są ponoć bardzo różne i te psie takie bardziej wchodzące w relacje z człowiekiem też są. Ale dla was, kociarze, wakacyjni, przyniosłam kompendium wiedzy. Wiecie, co to jest? To jest bardzo ciekawie napisana książka o kotach. Tajemnice świata kotów. Weronika Pena, kocia behawiorystka. Jak zrozumieć swojego mruczącego przyjaciela? Jaki ważny podtytuł, nie? Bo te zwierzęta tak bardzo są od nas zależne, więc to, jak my będziemy je traktowali, jest bardzo ważne. No to posłuchajcie, co powiedział pan Leonardo da Vinci dawno, dawno temu. Powiedział, że nawet najmniejszy kot jest dziełem sztuki. Tutaj mamy badania na przykład, że w roku 2022 wykazano, że w Unii Europejskiej rządzą mruczki. Udźwiękowisz? Miau. Dzięki. Jest ich około 22% więcej niż psów. A tu znalazłam taką ciekawostkę. Jedynie prawdziwa kocia mama może podgryzać i skracać maluchom wąsy, kiedy te za bardzo łobuzują. Badania pokazują, że jest to jeden ze sposobów utemperowania nieznośnych latorośli. Jeżeli więc będziecie decydować się na przygarnięcie jakiegoś młodzieniaszka, spójrzcie na jego pyszczek. Jeżeli zamiast długich wąsów zobaczycie równo przycięte kikutki, to znak, że do domu bierzecie niezłego łobuziaka. I jeszcze to. Czy koty widzą świat? Czy za nami tęsknią? Co wpływa na ich osobowość? Czy w każdym kanapowcu kryje się dzikus? I znajdziemy w tej książce jeszcze tak. Przyspieszony kurs kociego języka, a w nim sposoby porozumiewania się kotów zarówno z ludźmi, jak i między sobą. Informacje, które zachowania są naturalne, a które świadczą o problemach zdrowotnych. Wskazówki, jak radzić sobie z najczęstszymi trudnościami. Załatwianiem się poza kuwetą. Słabo, nie? No. Zaburzeniami lękowymi, agresją w stosunku do właściciela lub innych kotów. No dobrze, ale z psami podobne problemy mogą być, prawda? Mogą. A wy z waszą Sunią mieliście jakieś? My nie mamy żadnych problemów. Kompletnie? Znaczy, no na początku jak była taka bardzo malutka, to sikała. Tak nie tylko na tą podkładkę, tylko tak wszędzie, ale potem się nauczyła. Wiesz, brak problemów też może być problemem. Lepiej się przyjrzyjcie z bliska. No nie, ale to jest poza wszystkim ogromna. Powiemy razem? Radość. I? Miłość. No jasne, że tak. No to my teraz razem z Piero Umiliani pokażemy wam, co znaczy miłość do języka i też szalone łamańce językowe, które trochę zapowiadałam na samym początku, właśnie już za moment będziemy rozwiązywali. Piero Umiliani, mananana. Jak to było? Mananana. A pani potrafi? Mananana. Nie, niestety nie, ale inne rzeczy umiem. I zaraz się okaże, jakie ważne. Piero Umiliani, włoski kompozytor, który studiował w konserwatorium we Florencji, stworzył muzykę, słuchajcie, do 150 filmów. 150! Wy jeszcze pewnie nie wiecie, ile to jest. To jest bardzo, bardzo dużo. Lubił bawić się nutami, lubił bawić się słowami, tak jak teraz będziemy bawić się my. A jest z nami, uwaga, uwaga, teraz będzie bardzo poważnie. Bardzo. Doktor Agata Honcia. Brawo! Dzień dobry. Językoznawczyni. Adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownica Rady Języka Polskiego, naukowo interesuje się semantyką i leksykologią oraz kulturą języka polskiego. Było bardzo poważnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No Amando, teraz ciekawe, jak sobie z tym poradzisz. Dobry. Językoznawczyni, kto to taki? To oznacza, że jest to osoba, która interesuje się jakimś językiem i tak go rozwija i tak, no, że się skupia tylko na języku. Tak jest? Tak jest. I na kotach. I na kotach. W moim przypadku na języku i na kotach. Ale rozwija, co miałaś na myśli, gdy powiedziałaś, że językoznawczyni czy językoznawca rozwija język? To znaczy, że jakby, no niektórzy na przykład kiedyś tam, jak jeszcze język polski na przykład powstawał, to pewnie jakiś językoznawca lub językoznawczyni właśnie wprowadzała jakieś tam zasady ortograficzne czy coś takiego. Ortograficzne może tak, ale ortografia to jest tylko taki paznokieć. Jeżeli sobie wyobrazimy, że język to jest cały człowiek, to ortografia to jest malutki, najmniejszy paznokieć, bo cała istota języka to są przecież słowa i to jest gramatyka. No i tutaj obalam niniejszy mit, który krąży gdzieś w świecie, że to językoznawcy decydują o tym, jakie słowa są w języku, albo jak język jest zbudowany. Nie, to nieprawda. To my wszyscy o tym decydujemy, czyli każdy człowiek, który mówi danym językiem, wprowadza do niego te słowa. To nie językoznawcy to robią. I tak samo my wszyscy decydujemy o tym, jaka jest gramatyka języka. Gramatyka, czyli co takiego? Czyli zasady, które pozwalają słowom się łączyć, albo w języku polskim zasady, które pozwalają słowom się odmieniać, bo słowa w języku polskim się odmieniają. Kot, kota, kotu, kotem o kocie, dwa kotowi. Koty, nie ma dwóch kotów i tak dalej. Kotowi? No a językoznawca to jest ten, kto bada, jak język działa. Nie mówi się kotowi. Kotu. Dobra, mój błąd. A ja powiedziałam kotowi. Nie, ja. Nie. Ale właśnie, no i teraz dlaczego kotu, a nie kotowi, prawda? I tutaj tak? z kolei właśnie. Historyk języka na to pytanie mógłby odpowiedzieć. Gdybyśmy dzisiaj, gdyby współcześni Polacy dzisiaj tworzyli tę regułę, to pewnie byłaby forma kotowi. Ale forma kotu to jest taka starość, to jest po prostu wykopalisko. Kiedyś, setki lat temu, wszystkie rzeczowniki miały końcówkę u, czy prawie wszystkie, no i to jest właśnie taka pamiątka sprzed kilkuset lat, ta forma kotu. Tylko kilkanaście rzeczowników rodzaju męskiego w celowniku liczby pojedynczej zachowało końcówkę u. Przepraszam, już kończę z tymi nie, ale to jest fantastyczne, nazwami. Bo jak pani mówi o słowach, to pani lśnią oczy. Dokładnie tak jak Amanda mówi o muzyce i Amandzie lśnią oczy. Ja z kolei, kiedy mówię o was, o dzieciach, to mnie... Albo mnie lśnią oczy. Potwierdzam. No i powiem wam, że tam to jest najważniejszy ten blask. Czy to będą słowa, czy to będzie muzyka, czy... No nie wiem, to jest takie ważne, żeby każdy z nas znalazł pasję. Ale Amando, wytłumacz nam jeszcze, ale cię teraz wsadzę na minę. Semantyka, co to jest takiego? Z czym ci się kojarzy? Odważnie. Pierwsza rzecz, która ci przyjdzie do głowy. Semantyka. Mi z makaronem na przykład. Mi się to kojarzy... No? Nie wiem, w sumie z jakimś symetrycznym, że jakieś geometrie... Właśnie, a leksykologia? Leksykologia? Aha. Słucham? Aha. Z takim są takie czasami... ja nie wiem, jak to się mówi, ale jest taki leksykon. To jest taka postać jakaś taka, ja nie wiem dokładnie. Pani Agata, leksykon to jest bardzo dobry trop i leksykon kojarzy ci się z postacią, tak? Wyobrażam sobie postać, której można by nazwać, którą można by nazwać leksykon, nadać jej takie imię, ale byłoby to bardzo poetyckie zachowanie, byłoby to coś nietypowego, bo leksykon to jest zbiór słów, taki rodzaj słownika. A leksykologia to jest taki dział nauki, taki dział językoznawstwa, który się właśnie zajmuje słowami, bada słowa. A z kolei semantyka bada znaczenia. Semantyka zajmuje się znaczeniem słów, związków frazeologicznych, całych zdań, może nawet też tak to można ująć. Czyli słowa i znaczenia to jest to, co najbardziej mnie kręci w języku. No i tyle będzie na poważnie, ponieważ są wakacje i teraz, ha, ha, ha, zapowiadamy to od samego poranka, teraz będzie szaleństwo. Ale jeszcze zapytam może o to, ile na świecie jest języków? O, przepraszam, rozmawiałyśmy niedawno na festiwalu literackim i dziecko powiedziało bardzo inteligentnie, jak to ile, proszę pani, tyle ile ludzi? Jeszcze my dorzuciłyśmy i ile zwierząt, ale chodzi o właśnie, o jaki język chodzi i ile ich jest. Tego nikt dokładnie nie wie, dlatego że nie ma dobrej definicji języka. Pytanie, co to znaczy? Rozmawiamy o takich językach jak język polski, albo język włoski, albo język niemiecki, język swahili. Narzecza jeszcze, językowe, tak, prawda? Tak, właśnie, są narzecza, są dialekty. Tak, dialekty. Na pewno w tysiącach należy liczyć języki. Niektórzy mówią, że kilka tysięcy, inni, że kilkadziesiąt tysięcy, jeszcze inni, że kilkanaście, ale tak naprawdę dokładnie nie wiadomo. Nie ma dobrej miary, nie mamy takiej linijki albo takiej wagi, na którą można by położyć różne sposoby porozumiewania się ludzi i orzec, to jest język, a to nie. To się czasem zmienia. Poza tym są takie języki, które wymierają. Są języki używane przez raptem kilkaset osób. Dla nas to jest niewyobrażalne, prawda? Jeżeli wiemy, że językiem polskim mówi kilkadziesiąt milionów ludzi, a są języki, którymi mówi kilkaset osób i to osób starszych już tylko, to wraz z odchodzeniem tych ludzi te języki po prostu odejdą, prawda? Tak, ale w Polsce również mamy takie narzecza językowe. Powstał taki program, ale też książka wyszła na ten temat, że na przykład na Pomorzu Gdańskim są borowiacy. I tych borowiaków jest bardzo, bardzo niewielu. Kaszalacy chyba, oj, przepraszam, jeżeli przekręcam teraz nazwę, ale są ludzie, którzy mówią w takim języku, którego byście nie zrozumieli. I to są Polacy. I oni kultywują, czyli dbają o ten stary język, którym kiedyś mówiono. No, więcej ludzi nim mówiło. Więc nawet tutaj, u nas, w Polsce, i myślę, że nie tylko na Pomorzu, ale w wielu miejscach naszego kraju, tacy ludzie są, którzy potrafią mówić nieco innym językiem. A tak. To jest cała kultura, cała tradycja, cały świat. Ale oczywiście, że tak. Z kolei na Śląsku jest kultywowany, czyli właśnie tak dba się o niego i jest taki odradzany, pielęgnowany język wilamowicki. I też bardzo niewiele osób nim mówi. I z kolei tutaj nie tylko starsi, ale również młodzi ludzie tworzą zespoły, tworzą literaturę, pieśni właśnie w tym języku, właśnie podtrzymują go, bo nie chcą pozwolić mu odejść. Język wilamowicki. Bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby poznać te małe języki, no bo właśnie one świadczą o bogactwie świata, w którym żyjemy i także o bogactwie ludzi, którzy nimi mówią. Zobaczcie, jak nam się ładnie to układa, jak zarzucamy te mosty międzypokoleniowe, jak to jest ważne, żeby mówić o ludziach, tak jak mówimy w Zagadkowej Niedzieli, tak jak mówiliśmy dzisiaj o Spike Jonesie na przykład, których już dawno nie ma na tym świecie, ale którzy zostawili ten błysk, talent, geniusz wręcz. Każdy ma swoją działkę, że tak powiem. No właśnie, i to wszystko przed wami, całe życie, cały świat. Ale to, co było, jest ważne, bo możecie się wesprzeć tym doświadczeniem waszych babć, pradziadków, prawda? No dobrze, a teraz, jak już zapowiadamy to szaleństwo i tę zabawę, to może spróbujemy rozgrać nasz aparat mowy? Spróbujemy. Proszę bardzo. Amanda, do roboty. No i co? Jakieś koniki tutaj. No właśnie. Przybiegły i sobie tuptają. Tak, takie ćwiczenia rozgrzewkowe, ćwiczenia języka są najlepsze na rano, gdy nam się jeszcze nie chce wstać, tak ledwo jedno oko otworzyliśmy, a drugie jeszcze zamknięte, to wtedy najlepiej poruszać językiem, bo od razu, to drugie oczko od razu się otwiera i jesteśmy gotowi na przykład wysunąć język, albo robić makaroniki z języka, albo kręcić kółka językiem. Jeżeli sobie wsadzimy, spróbujcie teraz to wszyscy zrobić, jeżeli sobie wsadzimy język pod wargę, a na dziąsło, górną, dolną, i będziemy... tylko teraz nie mogę mówić, gdy to robię, więc wy to róbcie, a ja nie. I gdy będziemy tym językiem kręcić kółka właśnie na dziąśle, a pod wargą, to tak jakby taki wąż nam chodził, albo krecik, tak to wygląda. I to też jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe całego aparatu mowy. Od razu wlewa się w nas energia i mamy siłę na cały dzień i możemy wiele rzeczy robić. To ja teraz rozumiem już, w jaki sposób aparat mowy rozgrzewało dwóch muzyków, a zaraz zaprezentują swój talent, a tę pocztówkę dźwiękową przywiózł nam Wojtek Dorosz, wydawca Zagadkowej Niedzieli, który przyjechał wypoczęty z wakacji i tak opalony, że ho, ho, ho. No i posłuchajcie, co ci panowie wyprawiają. Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbarpapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Ja, nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier-Barbershop. Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier. Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Ich glaube, es waren zwei. Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier. No i co, pod wrażeniem dziewczyny są? No pod wrażeniem, prawda? No raczej, tak, prawda? Ja spróbuję przynajmniej tytuł wymówić, może mi się uda. Barbaras Rhabarber Barbar. Taki tytuł. Bodo Wartke wziął na warsztat muzykę i słowa i to jest niemiecka piosenka, która w krótkim czasie zyskała ogromną popularność w internecie, ja nie wiem, 150 milionów odsłon. Tekst utworu opowiada o barbarze, która słynęła z pieczenia rabarbarowych ciast, z baru z rabarbarowymi ciastami. Melodia jest niezwykle chwytliwa, oczywiście, a ten tekst pełen jest zabawnych rymów, gier słownych, co sprawia, że piosenka zostaje w głowie na długo po jej przesłuchaniu i tego nie lubimy, no ale trudno, są jakieś skutki uboczne słuchania zagadkowej niedzieli. Czy ktoś z was, moi drodzy, kiedykolwiek złamał sobie język? Znaczy, jeżeli chodzi o takie właśnie, nie wiem, stół z powyłamywanymi nogami czy coś takiego, no to wtedy tak, ale tak dosłownie to chyba nie. Dosłownie nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe przy takiej giętkości tego narządu, ale jeżeli chodzi o łamańce językowe, to jest niezła zabawa, prawda? Niezła zabawa. Fizycznie chyba rzeczywiście to jest niemożliwe, bo w języku nie ma kości. A, prawda? To jest mięsień. Tak. Ogromny, bardzo silny mięsień, jeden z najsilniejszych mięśni w ciele. I to jest mięsień o wiele dłuższy niż tylko to, co widać, gdy otworzymy buzię. Więc chyba się złamać dosłownie języka nie da, ale połamać sobie język na niektórych słowach i zdaniach, oj, można. Pomoże nam pani to zrobić teraz? No jasne, że tak. Mój ulubiony koszt poczt w tczewie. Amanda, spróbujesz? Jak? Koszt poczt w tczewie. Koszt poczt w tczewie. Koszt poczt w tczewie. Koszt, czyli cena, poczt. Ależ to fajne. Jest kilka poczt, jedna poczta, kilka poczt. I gdzie? W tczewie. Koszt, poczt, w tczewie. W tczewie. Dobrze, jeszcze raz. Koszt, poczt, w tczewie. I 20 razy szybciej poproszę. Koszt, poczt, w tczewie. Przepraszam cię, bo to jest, wiesz, jeden z najtrudniejszych, moim zdaniem, łamańców językowych, a tak od niego zaczęłam, ale poradziłaś sobie świetnie i myślę, że nasi słuchacze również. Ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca rzecz jasna. Książkę pani Agaty, Co robi język za zębami? Poprawna polszczyzna dla najmłodszych. Zilustrował fenomenalnie tę książkę Maciej Szymanowicz, a napisała super pani Agata Honcia. Polecam wam serdecznie, jest to cegłówka. Waży dużo, tak. Ale warto. I teraz chciałabym, pani Agato, jeśli pani pozwoli, otworzyć tę książkę na stronie 49, bo oto, moi drodzy, okazuje się, że nasze zwierzęta, bardzo różne, to mogą być owce, kozy, ptaki, to mogą być gęsi, to mogą być kury. Każde zwierzę mówi w swoim języku. Powiem wam więcej. O, właśnie, już nas słyszą. Każde zwierzę w różnych krajach mówi inaczej. I teraz bardzo chciałabym poprosić, abyśmy przyjrzeli się z bliska kurze, która po grecku, jak się odzywa w języku greckim? Wiesz, Amanda? Nie mam pojęcia. uwaga, mówi ko-ko-ko, jeżeli, czyli akurat w tym wypadku kura grecka dogadałaby się spokojnie z kurą polską. Tutaj rozmawiamy o tych słowach, które nazywają dźwięki, prawda? Czy tak jak po polsku koko, kwa-kwa, hał-hał, miał-miał, bo i to jest coś innego niż wyrazy takie jak właśnie miauczeć, albo gdakać, albo kwakać, czy kwaczeć. W sumie nawet teraz nie wiem, bo jest zbyt rano. Ale jeżeli rozmawiamy o tych słowach typu koko, czy hał-hał, to kura grecka robi ko-ko-ko. Prawie tak jak polska kura. A angielska kura robi klak-klak. Skąd ona wie, że ona nie ma robić ko-ko-ko, tylko klak-klak? Bo mieszka na wyspie i na wyspie pada deszcz i deszcz powoduje, że ko-ko zmienia się w klak-klak. Ale naprawdę? Nie wiem, tak sobie wyobraziłam. Nie rozmawiałam z angielską kurą. A, szkoda. A z niemiecką pani rozmawiała? Proszę? Z niemiecką? Z niemiecką kurą chyba rozmawiałam. No i niemiecka kura powiedziała mi, ponieważ też jest kurą germańską, tak jak kura angielska, bo przecież język angielski jest językiem germańskim, to niemiecka mówi podobnie jak angielska. Wiesz, Amanda, jak? Nie. Pomyliłam się. Gluk-gluk albo gak-gak. Gluk-gluk albo gak-gak. Mam ochotę pojechać tam i posłuchać tych kur. Słuchajcie, a po francusku? To jak te kury odzywają? Samo słowo gdakać to glusé albo kakate, a to wyrażenie koko to kot-kot, kot-kot. Tak mówi francuska kura. Wow, a włoska? A włoska kura, no ciekawa jestem, co tam włoska. O, Amanda, może będziesz wiedzieć, jak mówi włoska kura. Spaghetti bolognese. Kokodę. Tak, oczywiście, tak mam zapisane w tej książce, ale to nie ja wymyśliłam. Kury podpowiedziały, pieski, koniki, koty też, ale przede wszystkim tutaj chcę oddać zasługi znakomitym tłumaczom rozmaitych języków, którzy pomogli mi właśnie w napisaniu tej części książki. Te wszystkie tabele z rozmaitymi nazwami dźwięków wydawanych przez zwierzęta, to są tabele powstałe we współpracy ze znakomitymi znawcami języka, którym dziękuję we wstępie. Tutaj jest wiele nazwisk, więc każdy chętny może je znaleźć i przeczytać. A ja jednak jeszcze powrócę do kury i do hiszpańskiej kury. W jaki sposób odzywa się do nas kura hiszpańska? Amanda, masz pomysł? Kloklo. Kloklo. Mm-hmm. No dobrze, to my... A jeszcze węgierska. Musimy znaleźć węgierską. Kot, kot. Ciekawe bardzo. Węgierska kura mówi do nas kot, kot właśnie, tak, kot, kot. Dobrze, może się ja lubi mam z kotem. Jeszcze szwedzką, która mówi ok, ok. Ok, ok. Zobaczcie, koko, ok, ok. Prawda? Mm-hmm. Odwrócone litery, odwrócone dźwięki, a no, chodzi o to samo. Kura oznajmia coś światu. Gdy kura mówi, to ona właściwie do nas przemawia. Objaśnia nam, czy tak, oznajmia nam bardzo ważne rzeczy. Na przykład to, że właśnie zniosła jajko. I polska kura powie koko, koko, a szwedzka ok, ok, ok, ok. No i tak to jest. Thank you. double line. Me and me one, me and me five. Yes, you are the best, yes, you are the best. Yes, you are the best. Grzegorz Ciechowski, drodzy Państwo, jeśli nie słyszeliście tego imienia, tego nazwiska, imię pewnie tak, ale w tym zestawieniu to poszukajcie sobie, posłuchajcie. Warto, warto. A my sięgamy do książki Co robi język za zębami? Może o imionach na początku? Możemy. Przez moment, no bo każde imię ma swoje znaczenie. Amando, czy ty wiesz, co znaczy twoje imię? Zawsze mama mówi, ale ja mam dwa imiona i mi się zawsze miesza. Więc... Drugie masz jakie? Zoja, pięknie, ale przez y, bo to jest... nie słychać było. No tak, bo tak nie da się wymówić tego, tak? Ale moja jasne, babcia ma tak na imię, więc ja mam tak na drugie imię. I Amanda oznacza grację chyba, a Zoja oznacza słońce czy coś takiego, albo mi się pomyliło i jest odwrotnie. Moja no, droga, to nie ma znaczenia. Jedno i drugie, na jedno i drugie wyglądasz. No, w każdym razie coś takiego. Moje imię Katarzyna, z tego co pamiętam, i bardzo mnie to wcześniej zaczęło interesować, jak byłam małą dziewczynką, to oznacza tyle co katarzis, czyli tak, takie oczyszczanie. A imię Agata, pani imię, co oznacza? Oznacza tyle, że jestem dobra. To znaczy ta osoba, która... Ja nie wiem, czy jestem dobra, ale imię Agata niesie takie znaczenie. To jest osoba dobra, kobieta dobra. Tak jak Agato, no to jest mężczyzna dobry. Po prostu jakaś dobroć tkwi w tym imieniu. I to wystarczy już, nie? Dobra i czego więcej potrzeba? I czary mary, tak? I czary mary. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby znać to pochodzenie i to wyjaśnienie znaczenia naszego imienia. Dlatego, że czasem może nam to pomóc w życiu, jeżeli czujemy się zagubieni, albo jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, to możemy sięgnąć właśnie do imienia, które bardzo często jest nadawane świadomie przez rodziców, właśnie z jakąś intencją. Bardzo często jest tak, że rodzice się interesują pochodzeniem słów, także imion, interesują się tym, jaką wróżbę niosą imiona i właśnie świadomie obdarzają dziecko na początku jego życia takim właśnie imieniem, żeby ta wróżba, to życzenie, które tkwi w tym imieniu, żeby dziecku towarzyszyło przez całe życie. Czyli Amanda, masz piękne, Amando Zoju, masz piękne dwa imiona i piękna wróżba, piękne życzenie tkwi w tych imionach, no i życzę, żeby to właśnie ta wróżba była z tobą przez całe życie, żebyś się z tym identyfikowała, żebyś mogła poczuć, że to jest coś twojego. A ja mam pytanie. Mówi się imienia czy imion? Jezu, zapomniałam. Imienia czy... Imiona? O to ci chodziło? Dwa imiona, ale nie znam tego imienia. Okej. Okay. Okay. Mm-hmm. Ja chciałam zapytać panią jeszcze o najdziwniejsze słowa. Nie. No to jest pytanie, na które obiektywnej odpowiedzi nie ma. Dla różnych osób różne słowa mogą być dziwne. Znam historię prawdziwą o pewnym obcokrajowcu. To jest historia sprzed lat, który uczył się języka polskiego. Chyba to był Włoch, nie pamiętam dokładnie. I zwierzył się mojej znajomej. Ach, poznałem takie piękne... To było akurat piękne, nie dziwne. Takie piękne polskie słowo. Ono tak pięknie, wspaniale brzmi. Cielęcina. Po prostu wspaniałe, piękne słowo. Dlaczego? Bo brzmienie tego słowa się spodobało, prawda, temu człowiekowi. Jakie było dla niego najdziwniejsze, nie wiem. Zwykle kojarzymy słowa ze znaczeniem. No, trudno, żeby było inaczej. Jeżeli poznajemy coś nowego dla siebie, właśnie coś, co wydaje nam się dziwne, to od razu samo słowo wydaje nam się dziwne. Ale to każdy ma swoją odpowiedź na to pytanie. W tej książce jest dużo, dużo więcej różnych i zagadek, i ciekawostek, i niespodzianek. Na przykład fałszywi przyjaciele, prawda? Tak. To już powiedzmy, bo mamy 20 sekund. Kolacjone. To nie kolacja, prawda? To nie kolacja właśnie, po włosku, tylko śniadanie. A z kolei kolacja to cena, którą się pisze cena. No i taki fałszywy przyjaciel. Powiedziała językoznawczyni dr Agata Honcia. Bardzo, bardzo dziękujemy, że pani dotarła do nas dzisiaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, Amando, dziękuję. Tobie także. A na zakończenie naszej audycji zaproponuję łamaniec językowy Shanda Sharma z filmu Fana. No to jest taka historia, gdzie chodzi o wybór między dobrem a złem, czyli jak w każdym filmie. Jest Zoni, niewidoma dziewczyna z Kaszmiru, poznaje lokalnego przewodnika